ni namna gani Muislamu anatakiwa amiliane naye wakati ambapo kiongozi huu atakuwa na hali hiyo. Yaani atakuwa yeye haki zake anazichukua zikiwa zimekamilika, lakini haki za raia wake anazipunja na kuziweka sehemu isiyo stahiki, na wakati mwingine kuwadhulumu kabisa. Uislamu umetuonyesha miongoni mwa hadithi hizo, dalili hizo katika sunna, ni hadithi ya Anas, an Anas ibn Malik an Usaid ibn Khudair an rajula min al-ansar qala ya Allah ala tamiluni astamalta fulanan qala satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-hawz. Anas ibn Malik kutoka kwa Usaid ibn Khudair anasema Usaid ibn Khudair kwamba bwana mmoja katika Ansar alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ansar ni masahaba wa Madina, na Muhajirin ni masahaba wa Makka, ambao hawa watu wa Makka walihama wakaenda Madina wakakutana na Maansar huko. Kwa hiyo ikawa nisba ya wale waliokuwa asili yao ni Madina ni Ansar, na wale waliokuwa asili yao ni Makka ni Muhajirin. Sasa mmoja katika masahaba ambaye asili yake ni Madina alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, halata stamiluni, hivi kwa nini usinipe majukumu ya kusimamia jambo fulani sehemu fulani, kama stamalta fulanan, kama ulivyompa majukumu fulani kusimamia mambo fulani, nifanyishe kazi kama ulivyomfanyisha fulani. Qal Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, hapa ndo kuna mahali shahi, satalqauna ba'di atharatan, nyinyi baada yangu mtapata viongozi ambao watakaokuwa wanapenda kuzitanguliza nafsi zao katika kuchukua zile haki zinazowahusu wao, lakini si hivyo tu, bali na kuchukua zile haki zinazowahusu nyinyi. Ndio ile istithar. Istithar ni kitendo cha mtu kutanguliza nafsi yake kinyume na nafsi ya mwenzake, anayachukua cha kwake mpaka kuchukua na cha mwenzake. Wazi kwamba innakum satalqauna baadi athar, ni mtakutana na hali ya viongozi wa aina hii baada ya kufa kwangu. Mtume SAW anasema kumwambia yule Ansar, fasbiru, na kuhusieni wakati huo mtakapopata viongozi wenye kukuchukulieni, wenye kutanguliza nafsi zao mbele ya yale maslahi ambayo yaliwahusu wao, na nyinyi pia wakachukua wao, wakati huo nyinyi mtatakiwa msubiri. Hajasema andamaneni. Melana, hajasema andamaneni. Na tukiangalia sababu zilizotajwa hapa miongoni mwa waandamanaji, sababu moja ni nini? Kutafuta haki zao zilizochukuliwa. Sasa kama Muislamu ambaye unamfuata Mtume alayhi salatu wassalam, mwongozo wake, maana yake ni kwamba hutakiwi kuandamana ukidhulumiwa na kiongozi wako. Kwa kumfuata nani? Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu Mtume kaeleza viongozi wa aina hii, kwa sababu hawa ambao tunaandamana ili watupe haki zetu ndio wale aliowatabiri Mtume alayhi salatu wasalam kwamba lazima watatokea na tutakutana nao. Na wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza hilo, alituonyesha njia nini cha kufanya wakati huo. Alituambia nini? Fasbiru. Wazi? Subirini. Hatta talqawni ala alhawdi, tena subira hii haina mwisho, mpaka mfe, mfufuke siku ya kiyama. Kutakuwa na kisima siku ya kiyama, kutakuwa na kisima, kutakuwa na hodhi, hodhi ambalo litakuwa ndani yake kuna maji matamu kuliko asali, meupe kuliko maziwa, ma'uha ahla min alasal wa abyadhu min al-laban, man shariba minhu lam yazma abada, yeyote atakayekunywa katika kisima hicho hatopatwa na kiu milele. Pamoja na zile ahwal za siku ya kiyama, lakini ukibatikiwa kukunywa katika maji hayo hautopatwa na kiu milele. Mtume sallallahu alaihi wasallama ameeleza maneno haya pia akisema, la yaridunna alayya aqwaman a'rifuhum wa ya'rifuni, watakuja watu ambao mimi nawajua na wao wananijua, wakiwa wanafuata kunywa kwenye maji ya kisima hii hawzi ambayo anaieleza hapa. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kisha watazuiliwa baina yangu mimi na wao, kutakuwa na kizuizi ili wasifike kwenye hicho kisima. Baada ya kuzuiliwa, faqulu ya rab, ey rab, mola wangu, tasema mola wangu, ashabi, hawa ni watu wangu. Fayaqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, utasema hakika wewe hujui kile ambacho chuzusha baada yako. Faqulu suhkan suhkan liman badala ba'di, utasema bu'dan bu'da, wakaembali wote ambao waliokuja kubadilisha baada yangu yale ambao niliwaachia. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamusia huyu Ansar kwamba mkija kupatwa na hali hii ya viongozi kuchukua haki zenu, kutanguliza nafsi zao, kuchukua haki zenu, wao kuchukua haki zao zikakamilika, kisha na kuchukua na za kwenu pia, fasbiru hatta talqauni ala alhawd, mpaka mje mkutane na mimi katika kisima. Alhadith akhrajahu al-Bukhari wa fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi, hadithi ameitoa Imam Bukhari katika sahihi yake na al-Imam Muslim katika sahihi yake, kwa hadithi sahihi. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abdullah ibn Zaid ibn Asim qal lamma afaa Allah ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yawm Hunain, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika vita vya Hunaini, sawa, alipata mali gawira na akazichukua zile mali akazipa Waislamu na akazigawa kwa Waislamu. Afa Allahu ala rasuli yafa amwal al-kufar ila al-muslimin, lizirudisha mali za makafiri kwa Waislamu, sababu kile kinachorudi kwa Mtume alayhi salam kinarudi kwa nani? Kwa Waislamu. Yawma Hunain, siku ya Hunain. Na Hunain ni jina la vita ambalo lilipewa kwa sababu ya kutokea vita hivyo katika eneo fulani, kama vile Badri imetokea, kwa sababu imetokea sehemu fulani ambayo inaitwa Badri, kama vile Uhud kwa sababu eneo hilo linaitwa Uhud, kama vile Khaybar hivyo. Na Hunain ni hivyo hivyo. Hunain ni sehemu Saudi Arabia, ambapo kulikuwa kuna wadi, kuna bonde, fi tariqin at-Taif, tariq Makka, njia ya Makka kama unaelekea Taif kupitia tariqu Sailul Kabir. Sasa hivi kwa wale wenyeji wanafahamu, kipitia tariq Sail al-Kabir, na eneo hilo linapatikana baina ya kijiji kinaitwa Sharae na kijiji kinaitwa Rima, hapo katikati kari ya Sharae na Rima, ambapo kwa sasa pia imekuja jina lingine jipya, kunaitwa Yudaan, kunaitwa Hudan, ambapo hapo ndipo palitokea vita vya maharaka tu al-Hunain, ambapo ilikuwa ni vita kubwa, ambapo Waislamu wali dhania wingi wao unaweza kuwasaidia, lakini ukawa haukuwasaidia mwanzo. Wa yawma Hunain iz ajabatkum kathratukum, na siku ya Hunain pale ambapo wingi wenu ulipokutieni ujub, kustaajabisheni kuona kwamba naweza mkashinda kwa sababu ya wingi, lakini haikuwa hivyo. Na vita hivi vilikuwa ni vita baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabila la Hawazin. Vita baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu sahaba na kabila la Hawazin, ambapo kabila la Hawazin lilikuwa linashirikiana na kabila la Thaqif linalotoka kule Taif. Kabila la Thaqif linalotoka kule Taif, ambapo vita hivi vilikuwa mwezi wa Shawwal mwaka wa 8 Hijiria. Vita hivi vilikuwa mwaka wa 8 Hijiria, mwezi wa Shawwal. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam pigana na makafiri akawashinda, akachukua ngawira. Wazi? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam qasama fi nnasi fi almu'allafati qulubuhum walam yu'ta al-ansaru shay'a. Na mtambue kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani kipindi hicho? Ndio kiongozi. Wazi? Ndio waliul am wa watu wote waliokuwa katika yani waislamu wote walikuwa katika maeneo yale ambayo tayari Uislamu ulikuwa umeshafanya fatha. Akaona Mtume alayhi salatu wasalam aigawe ile mali kwa watu ambao wengine sio waislamu, wengine ni waislamu, lakini anakusudia wale ambao sio waislamu iwe ni sababu ya kuingia kwenye Uislamu, na wale ambao ni waislamu lakini bado ni wachanga, bado ni wachanga, iwe ni sababu ya kuwatia nguvu na moyo. Halafu wale waliokuja kupigana Mtume za sala baadhi yao hakuwapa. Si mnaelewa? Eh? Wala miuti ansara shay'a. Ansari hakuwapa kitu. Faka'annahum wajadu idh lam yusibahum ma asaba an-nasa fakhatabahum. Faka'annahum wajadu, kana kwamba Mtume aliona baada ya kuwa amegawa ule mgao, sawa, kawaangalia maansar, akahisi katika nafsi yao kama vile kuna kitu kimeingia katika moyo wao cha kunungunika, kwamba kwa nini wao hawakupata yale ambayo waliopata watu wengine. Na huenda wakiangalia kwamba wao wamewatangulia wale watu kuingia katika Uislamu, lakini Mtume kawapa wale watu ambao ni wageni, wamesilimu juzi jana, kwa sababu ya kuwatia moyo. Ndivyo alivyoona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idh lam yusibahum ma asaba an-nas fa khatabahum, asema pale ambapo hawakupata yale ambayo hayakuwapata yale ambayo wapata hao watu katika zile ngawira, fakatabahu Mtume akawahutubia, faqala, akasema: ya mashara al-ansar, enyi kikundi cha maansar, alam ajidikum dhullalan fahadakum Allahu bi, hivi sikukuteni nyinyi mmepotea, Allah akakuongozeni kupitia mimi, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allahu bi, na mlikuwa mmechanganika changanuka, yani mmefaragana farakana. Wazi? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuongozeni, sawa, fahadakum Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala akakuongozeni kwa sababu yangu, yani akakuongozeni kupitia mimi, sasa ndio nikulinganieni. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allah bi. na nime kukuteni nyinyi mmechanganuka changanuka, nimefarakana farakana, Allah akakuunganisheni. Wazi? Allah akawa amekuunganisheni kupitia mimi. Mmeunganishwa nafsi zenu kupitia mimi. Hapo nimekuunganisha, nimekuunganisheni mkaunganika baada ya taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalatan faghnakum Allahu bi. Na je, sijakukuteni nyinyi mkiwa maskini, Allah akakutajirisheni kupitia mimi. Kullama qala shay'an, kila alipokuwa Mtume SAW anasema jambo, qalu, walisema wale Ansar, Allahu wa rasuluhu aman, Allah na mjumbe wake ndio wenye fadhila kubwa juu yetu na ndio wenye utukufu juu yetu. Hakukataa jambo hata moja. Allah wa rasuluhu aman, ay aktharu minnatun alaina wa a'zam, ndio watu wenye minna na fadhila kubwa juu yetu. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma yamnaukum an tujibu, ma yamnaukum an tujibu rasulallah. Kala kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Mtume akauliza, nini kinachowazuieni nyinyi msimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa anawauliza maswali. Wao wanasema Allahu wa rasuluhu aman. Nini kinachokuzuieni msimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Anasema kila aliposema kitu Mtume, wao walisema Allahu wa rasuluhu aman. Ay aktharu minnatan alaina wa a'zam. Qala akasema, law shi'tum qultum, law mgetaka mgesema, jitana kadha wa kadha, atardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'iri wa tadhhabuna bin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Law kama mgetanga mgesema, umekuja kwetu na kitu na hiki na hiki na hiki, umetuijia na hiki na hiki na hiki, lakini nyinyi atardhauna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir, hivi kwa nini msiridhie watu wakaenda na mangamia na mbuzi? Watadhabuna bin-nabii ila rihalikum, halafu nyinyi mkaenda na Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye majumba yenu na kwenye miji yenu, mnaonaje ikawa hivyo? Mpaka hizi mali ni mali tu, hawa wanaondoka wanakwenda huko, lakini nyinyi ndio mnayerudi na mimi. Nyinyi mnarudi na mimi katika miji yenu, na hali naorudi nayo mimi ndio hali mnarudi nayo nyinyi. Atardhauna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir, mnaridhia watu waende na mbuzi na ngamia, wayadhhabuna watadhhabuna bin-nabii ila rihalikum. Anasema laula al-hijra, laula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar. Lau kama sio hama, ay laula anna nisbata ila al-hijra nisbatun diniya la yasauni tarkuha. Lau kama kule kujinasibisha na salazima la kuhama, kwamba kuwa yeye ni muhajirin, kuwa yeye ni katika muhajirin, kama hili neno la kwamba yeye ni muhajir sio nisba ya kidini, hairuhusiwi kwake yeye kuacha ile nisba iliyompata yeye kwa sababu ya dini. La yasauni, sina jinsi ya kuweza kusema mimi sio muhajir. Wazi? Basi taraktuha, la yasauni taraktuha, lan ta, ansema lan tasabtu ila dariku, nikajinasibisha kwenye hii nisba yenu nyinyi Ansar, nikajinasibisha kwenye Darul Ansar, kwenye miji ya watu wa Ansar, kama na mimi ningesema na mimi ni katika Ansar. Hiyo wanasema na washoni kwamba nisbatu al Ansar wal Muhajirin nisbatu diniya, na ukinasibishwa na jambo lolote kwa sababu ya ibada uliyoifanya, basi hutakiwi ile nisba kuivua, kwa sababu nisba ya kidini na ndani yake kuna fadhila na huruhusi kuacha nini fadhila. Na katika hapo kuna faida, kuna baadhi ya watu huwa wanaji yuko mstari wa mbele anaacha, anatoka anampa mtu mwingine nafasi. Hilo wanachoona wanasema haifai kutoa hiba thawabu, haifai kutoa zawadi na kumzawadia thawabu mtu mwingine, kwa sababu kuswali wewe mbele katika safu ya mbele kuna fadhila, bali kusali nyuma ya imamu mbele kuna fadhila. Ukisema njoo tuswali shekhi, hamna haram, kwa sababu tayari wewe umeshakuwa na nafasi ile, na ile ni nafasi ya kiibada, hutakii kumpa mtu mwingine muda ambapo utakao umechukua kihalali. So unajiingiza tuseme ambapo unajua mwenzako kaenda kukimsala na basi ndio naona chomweka, sasa atarudi wapi? Aje huko nyuma la? Eh? Akija mtu kukimsala katoka kwenye safu ya mbele, utaki kujisogeza sehemu yake, sababu atarudi, Yesu Imam, atarudi na kuja kwa sehemu yake. Ama ile ambayo wewe umeiwahi kumpa mtu ambaye ametoka huko, ajis. Sasa unatoa zawadi, jambo la thawabu, na haifai kutoa zawadi nini? Thawabu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema laula alhijra, lau kama sikuhama, la kuntum ra'an min al-ansari, anakusudia kwa sababu nisbatul hijra ilayhi, wazi nisbatun diniya, la yasahu tarkuhu, ni nisba ya kidini, haifai kwake yeye kuiacha, kwamba sasa mimi ni katika watu wa Ansar. Anataka kuonyesha nini Ansar? Kwamba yeye na Ansar ni moyo mmoja, ni kitu kimoja, na anaamini yeye kurudi na Ansar wakiwa mikono mitupu ni kheri zaidi kuliko wale waliokwenda na mali, kwa sababu zile ni mali zinakwenda zinaisha. Wazi? Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau salaka an-nasu wadiyan wa shi'ban la salaktu wadiyal ansar wa shi'baha. Na ninakuhakikishieni nyinyi Ansar, kama watu watatembea wakielekea katika maeneo ya mabondeni na maeneo ya milimani. Wadi ni bonde ambalo linapita maji wakati mvua zinanyesha, na mvua zikikauka kuna kuwa pakavu. Shaibu ni njia iliyopo baina ya mlima na mlima mwingine, ni tariqun baina aljabalain, ni njia iliyopo baina ya mlima na mlima mwingine. Anataka kuonyesha Mtume SAW, lau kama watu watakwenda chini huko mabondeni au watapita huko, sawa, milimani, la salaktu wadi al ansar, mimi ningepata kule ambapo wanapita maansar, yale mabonde ambayo wanapita maansar, washibaha, na yale maeneo ya milimani yanakopita wanakopita maansar. Umeelewana eh? Al-ansaru shi'arun wa nasu nitharun. Asema maansaru kwangu mimi ni ile nguo ya ndani. Yani mimi na maansaru kwangu mimi ni ile nguo ya ndani. Nguo ya ndani ni ile ambayo inafatana na mwili, kama vest. Wa nasu nithar, na watu wengine ni kama nguo inaokuja juu, juu ya ile nguo. Kwa maana yake hawa ni watu ambao ninaungana nao zaidi kuliko watu wengine. Kama itakuwa ni nguo, basi ansaru itakuwa ni ile nguo yangu ya ndani ambayo napambana, inapambana mwili wangu. Kisha wanas na watu wengine ni dithar, ni hali mavazi yanokuja baada ya ile nguo ya ndani. Wazi? Innakum satalqawna ba'di atharatan. Akarudia tena ile maneno. Hakika nyinyi, nyinyi, mimi nitakufa, lakini baada ya kufa kwangu mtakutana na watu viongozi, sio hawa, sio kama nilivyofanya mimi, watakuwa ni wale viongozi wanazitanguliza nafsi zao katika mambo ya kidunia, wanachukua haki zao haziwatoshi, na wanachukua za kwenu pia na kudhulumuni. Atharatan, wazi? Fasbiru. Katika riwaya nyingine imekuja, katika lafzi nyingine imekuja, wa umuran tunkirunaha, na mambo msioyapenda yenye kukukereni na kukuudhini. Fasbiru, subirini, hata talqauni ala alhawz, mpaka mtakapokutana na mimi kwenye kisima. Kuna maandamano hapa. Kwa hiyo salafi hafanyeje? Haandamani. Kiwana salafi, mtu katika sunna anaandamana, ujue huyo manhaji yake ni manhaji takfiri, manhaji khawarij. Hapo anaingia katika fitna katika wakati wote. Qala al-Hafidh al-Baghawi rahimahullah, anasema al-Hafidh al-Baghawi, Allah amrehem, al-athara ismun min ismu man athara, min athara yuathiru ithara. Athara ni jina linalotokana na kitendo athara, yuathiru ithara, yuridu yastaathiru alaykum fayufaddilu ghayrakum nafsa ghayrukum nafsahu alaykum, kama anataka asiyekuwa nyinyi ajifadhilishe nafsi yenu dhidi yenu, asiyekuwa nyinyi afadhilishe nafsi yenu nafsi yake dhidi yenu. Hii ndio maana sithar kama ilikuja katika sharh sunna, kadhalika ihkamul ahkam, sharh umdatul ahkam. Wa qala al-Hafidh ibn Battal rahimahullah, al-Hafidh ibn Battal asema fa wasafa annahum sayakunu alayhim umara ya'khudhuna minhum al-huquq wa yasta'thiruna biha wa yu'thiruna biha man la tajibu lahu al-athara wa la ya'diluna fiha wa amarahum bis-sabri alayhim wa iltizami ta'atihim ala ma fihim min al-jur. Asabu matal katika tafsiri aya hadithi hii, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa katika hii hadithi aliposema innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala alhawd, kwamba Mtume alisifia, fawasafa annahum, alisifia kwamba wao sayakunu alaihim umara, kwamba watapatikana juu yao viongozi, yakhudhuna minhum alhuquqa, watakuwa wakichukua kutoka kwao haki, wayastathiruna biha, na wanajitanguliza wao katika zile haki, wanajipa wao kwanza. Tutasikia leo kiongozi yu kule, kiongozi yu kule, kiongozi yu kule, kila mmoja anavutia kwake. Wayuthiruna biha man la tajibu lahu al-athara, na watakuwa wanafadhilisha kwa zile mali yule ambaye asiye, ambaye si wajibu kwake kumfadhilisha, yani wanampa yule ambaye asiyefaa kupewa. Wala yaadiluna fiha, na wala hawatakuwa wanafanya uadilifu, wazi, katika mali hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati huu anasema Ibn Battal fa wa amarahum bisabri alaihim, akawaamrisha wafanye subira kwa hao viongozi, waltizamu taatihim, na wajilazimishe na jambo zima la kuwatii hao viongozi ala mafihi minaljur, kutokana na yale ambayo waliokuwa nayo hao viongozi katika uovu na dhulma. Mafihi minaljur, kutokana na hayo waliokuwa nayo hao viongozi kutokana na nini? Na dhulma. Wazi? Qala al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, anasema al-Hafiz an-Nawawi, Allah amrehem, hadha min mu'jizati an-nubuwa. Sasa mtume ameeleza haya, alafu leo tunayaona tena. Alikuwa anawaambia masahaba ambao yeye atakufa atawaacha hai, bali tunayaona leo baada ya miaka takriban 1400 na kadhaa. Ni katika muujiza wa utume. Wakad waka hadha al-ikhbaru mutakarraran, na hakika habari hii ilitokea kwa kujikariri kariri. Wa wujida makhbaruhu mutakarraran, na kile kilichohalezewa pia ikawa kimepatikana kwa kurudia rudia. Wa fihi al-hathu ala as-sami'i wa ta'ati, na ndani yake kuna kuhimiza kusikiliza na kutii. Wa in kana al-mutawalli zaliman asufan, in kana al-mutawalli zaliman asufan, hata kama yule mtawala alikuwa atakuwa ni zalim, yani zalim mwenye kudhulumu raia wake. Asufan ay jairan, bimana ni muovu zalim. Fayu'ti haqqahu min at-ta'a, kiongozi huyu takuwa ni wajibu apewe haki yake katika taa, atiiwe na udhalimu wake. Sasa wala yukhraj wala yakhruj alayhi wala yukhraj alayhi wala yukhla, wala hataki kutokewa huyo kiongozi, wala hatakiwi kuvuliwa huyo kiongozi uongozi wake. Nani watu sio kwenye taa yake, na wala watu wasimvue ule ile bai'a yake. Au la yakhruju alai, mtu asitoke kwa taa kwenye taa kiongozi, wala yakhla wala asivue ile ahadi yake au kiapo chake cha utiifu, sikivue, asiondoe ule mkono wake wa utiifu. Bali atadharau ila Allah Ta'ala, bali anyenyekee kwa Allah. Fi kashfi adha, katika kuondoa yale mauzi ya kumuudhi yule kiongozi. Raia anatakiwa anyenyekee kwa Allah katika kuondoa yale mauzi. Wadafi sharri hii, na kuondoa zile shari zake. Wa islahihi, na kutafuta kutengenea kwa yule kiongozi. Bimana umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aondoe yale maudhi ya yule kiongozi, Allah aondoe shari za yule kiongozi, na amtengeneze, amfanye awe mwema. Ndio maana unakuta masalafi wanaombea viongozi dua, ambapo wana harakati katika hii nukta. Huona kwamba kuombea dua viongozi si jambo la sawasawa, bali wanatakiwa waombee dua mbaya, wazidi kuangamia na kudidimia. Hapana, huyu akiombewa dua mbaya anazidi kuwa dhalimu. Halafu utawala ni mbaya, la tu'anid man idha qala fa'al, jannib sultana wa hadhar batshahu, la tu'anid man idha qala fa'al, kaa mbali na kiongozi na uogope zile ghadhabu zake, usimfanyie khiana, usimfanyie inadi na ujeuri. Mtu ambaye akishasema tu tayari tendo linaendelea hapo hapo. Yaani rais iko ikulu anaagiza jambo, wakati huo huo Tanzania nzima linatekelezwa. Huyu utaki kumfanyia inadi, atakudhuru. Kaa mbali naye. Kama alivyosema mmoja katika wanasiasa, usichezee dola, chezea ndevu. Kwa sababu dola ina nafasi kubwa ya kukudhuru wakati wote, na kusiwe mtu yoyote wa kuweza kutetea. Naelewa na? Kwa hiyo pamoja na yote, akiwa huyu mtawala ni dhalim, jair, mpe haki yake ya kumtii, usitoke kwenye taa yake, usivue kile kiapo chake cha utiifu, bali mnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala, mlilie Allah katika kuondoa maudhi yake, kadhalika kuondoa shari zake, kadhalika Allah mtengeneze. Allahumma aslih ulata umurina, Allah watengeneze viongozi wanaotawalia mambo yetu, awafanye wawe wema, na ajalie wawe na washauri waliokuwa wazuri, ili wawashauri katika yale yaliokuwa yaheri. Asema watakaddama kariban dhikr al-lughati thalath fi al-athara tafsiraha wal muradu biha huna isti'tharul umara'a bi amwali baitil mal. Umetangulia katika kutaja lugha tatu za athara na tafsiri zake, lakini muradi hapa ni kile kitendo cha viongozi kujitangulizia nafsi zao wao wenyewe kwenye zile mali zilizopo kwenye baitul mal. Kala Sindi rahimahullahu ta'ala, anasema alimamu Sindi, Allah amrehem, fi hashiyatihi ala sunani nasai, yani anna al-umaraa, kitafsiri ya hadithi ile, kwamba viongozi, maksudio hapa kwamba viongozi, yufadhiluna alaikum ghairakum fil ataya, walwilayati, walwalayati walhukuk. Kwamba viongozi hapa watakuwa wana wafadhilisha juu yenu wasiokuwa nyinyi katika vitu na uongozi na haki, maana ya hadithi hii innakum satalqauna baadi atharatan. Pia inaingia katika hili kwamba kiongozi anaweka watu wake, rafiki zake, jamaa zake, familia yake, na akitoa mathalan kutaka kujenga na jenga mkoani kwake, mikoa inayoelekea kwenda upande wake, kwa hakadhi. Kama kiongozi akiwa anafanya hivyo, anakuwa anaingia katika maana ya hadithi. Na haki pia, na wengine hawapi. Anasema waqad waqa'a dhalika fi ahdi al-umara, na ilitokea jambo hilo katika kipindi cha watawala, ba'da al-khulafa'i ar-rashidin, baada ya wale makhulafa wanne, Abubakar, Umar, Ali, Uthman, Ali radhiallahu ta'ala anhu. Ilitokea hivyo kipindi cha Umawiya na kipindi cha Abbasia. Kitokea hivyo wakawa wametawala Banu Umayya kwa kipindi cha miaka takriban 100 na kitu, na wakatawala Banu al-Abbas kwa kipindi zaidi ya miaka 100. Wao wenyewe akifa huyo anaingia, huyo akifa huyo anaingia, huyo akifa huyo anaingia, huyo akifa huyo anaingia, akifa huyo anaingia. Wazi ha? Wakipeana wao kwa wao. Lakini Waislamu waliokuwa wanatawaliwa kipindi hicho walifanya nini? Fasabaru. Hawakuandamana, walisubiri. Kuonyesha kwamba ndio maana haji sahihi aliyoiacha Mtume alayhi salatu wassalam. Fanabiyu sallallahu alayhi wasallam amara bisabri inda wujudi al-athara. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha watu wasubiri wakati inapopatikana hali hii ya athara, hali ya kiongozi kutanguliza nafsi yake katika kuchukua haki zake na haki za raia wake, au kutanguliza rafiki zake na ndugu zake na familia yake katika kuwapa ataya na katika kuwapa haki, katika kuwapa mali asili na mfano wake. Ameamrisha watu wasubiri, wasiandamane. Hadithi nyingine, nadhani hii ndio itakuwa hadithi ya Mwisho kana mu ni hadithi ya Alqamah ibn Wa'il al-Hadhrami ana bihi qala, hadithi ya Alqamah ibn Wa'il kutoka kwa baba yake anasema, sala salamatu ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Salama ibn Yazid al-Ju'fi alimuuliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, ya Nabi Allah, ee mjumbe wa Allah, araita inqamati alaina umara'un yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna, ee mjumbe wa Allah, unasemaje, unaonaje ikiwa watasimama kwetu sisi viongozi, wao wanatuomba haki zao, yani tusimamie haki zao, tutoe kodi, tufanyeje eh? Wayamnauna hakana, lakini sisi haki zetu wanazizuia. Fama taamuruna, unatuamrisha nini ewe mjumbe wa Allah? Faaradha anhu, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akampuuza, faa kama hakumsikia. Thumma saalahu, kisha akamuuliza tena, faaradha anhu, Mtume akampuuza. Thumma saalahu fi thaniya au thalitha, kisha akamuuliza mara ya pili au mara ya tatu. Fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais, fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais, Ash'ath ibn Qais akamkata yule mtu, akamvuta kaa chini, bwana wewe unauliza nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baada ya kuona huyu bwana kalazimu mpaka huyu mwingine anamzuia, akasema, isma'u wa atiu, sikilizeni tiini, fa inna ma alayhi ma humilu, si wao wanachukua haki zenu, basi hizo haki zile ambazo wazichukua zitakuwa ni juu yao kama mabalaa na madhambi. Allah atawaandikia madhambi, atawaadhibu juu ya matendo yao hayo. Wa alaikum ma humiltum, na ni juu yenu yale ambayo mtakayokuwa mebebeshwa nyinyi, yale madhambi ambayo wao wamebebeshwa kwa kufanya vile, na kama nyinyi mtakuwa na madhambi yenu pia yatakuwa ni juu yenu. Kwa hiyo kila mmoja ainusuru nafsi yake. Ukimwona kiongozi amekuwa sio muadilifu, ni dhalim, anachukua haki zako na zake, anakunyima yale ambayo ulistahili kuyapata, muache, subiri, msikilize na umtii katika dhulma yake hiyo hiyo, kwa sababu siku ya kiyama kila mmoja atabebeshwa kile ambacho alicho achokitenda hapa duniani. Hadithi ya akhrajahu Muslim fi sahihihi. Alhadith akhrajahu Muslimun fi sahihihi, hadithi ameitoa al-Imam Muslim katika sahihi yake. Kadhalika pia hadithi ya Abi Huraira, hawatuishi hapa. Naktafi bihadha. Allahu a'lam, sallallahu sallam baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tungeweza kumaliza kwani, hata kumaliza kitabu ngeweza kuishi, lakini tutakuwa tungeenda kwa muda, kumechukua speed yani.